wana katika malisho ya majani mabichi uniraza wananie mchungaji wangu sitapungukiwa na katika malisho ya majani mabichi uniraza wananie mchungaji wangu sitapungukiwa na katika malisho ya majani changu kimefurika. Hakika wema na fadhili vitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wow.